Injili kama ilivyoandikwa na Luka, sura ya kwanza. Mheshimiwa Teofilo, watu wengi wamejitahidi kuandika juu ya mambo yale ambayo yametendeka kati yetu. Waliandika kama tulivyoelezwa na wale walioyaona mambo hayo kwa macho tangu mwanzo, waliotangaza ujumbe huo. Inafaa nami pia, mheshimiwa, baada ya kuchunguza kwa makini mambo yote tangu mwanzo, ni kuandikie kwa mpango, ili nawe uweze kujionea mwenyewe ukweli wa mambo yale uliofundishwa. Wakati Herode alipokuwa mfalme wa Yudea, kulikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa kikundi cha Abia. Mke wake alikuwa anaitwa Elisabeti, naye alikuwa wa ukoo wa kuhani Aroni. Wote wawili walikuwa waaminifu kwa Mungu, wakiishi kwa ukamilifu kulingana na amri na maagizo yote ya Bwana. Lakini hawakuwa wamejaliwa watoto, kwa vile Elisabeti alikuwa tasa na wote wawili walikuwa wamekwisha zeeka sana. Siku moja ilipokuwa zamu yake kufanya huduma ya ukuhani mbele ya Mungu, Zakaria alichaguliwa kwa kura, kama ilivyokuwa desturi, kuingia hekaluni ili afukize ubani. Watu umati mkubwa walikuwa wamekusanyika nje wanasali wakati huo wa kufukiza ubani. Malaika wa Bwana akamtokea humo ndani, akasimama upande wa kulia wa meza ya kufukizia ubani. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini malaika akamwambia, "Zakaria, usiogope, kwa maana sala yako imesikilizwa, na Elisabeti mkeo atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yohane. Utakuwa na furaha kubwa na watu wengi watashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Atakuwa mkuu mbele ya Bwana, hatakunywa divai wala kileo, na atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Atawaelekeza wengi wa watu wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. Atamtangulia Bwana akiongozwa na nguvu na Roho kama Eliya. Atawapatanisha kina baba na watoto wao. Atawafanya wasiotii wawe na fikra za waadilifu, na hivyo amtayarishie Bwana watu wake." Zakaria akamwambia huyo malaika, "Ni kitu gani kitakachonihakikishia jambo hilo? Mimi ni mzee, hali kadhalika na mke wangu." Malaika akamjibu, "Mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele ya Mungu, na nimetumwa niseme nawe, nikuletee hii habari njema. Sikiliza, utakuwa bubu, kwa sababu huyasadiki maneno ambayo yatatimia kwa wakati wake. Hutaweza kusema mpaka hayo niliyokuambia yatakapotimia." Wakati huo, wale watu walikuwa wanamngoja Zakaria, huku wakishangaa juu ya kukawia kwake hekaluni. Alipotoka nje, hakuweza kusema nao. Ikawa dhahiri kwao kwamba alikuwa ameona ono hekaluni. Lakini akawa anawapa ishara kwa mikono, akabaki bubu. Zamu ya utumishi wake ilipokwisha, alirudi nyumbani kwake. Baadaye Elisabeti mkewe akapata mimba. Akajificha nyumbani kwa muda wa miezi mitano, akisema, "Sasa Bwana amenitendea hivyo, ameniondolea aibu niliyokuwa nayo mbele ya watu." Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende kwenye mji uitwao Nazareti huko Galilaya, kwa msichana mmoja aitwaye Maria, mchumba wa mtu mmoja jina lake Yosefu, wa ukoo wa Daudi. Malaika akaingia nyumbani mwake, akamwambia, "Salamu Maria, umejaliwa neema nyingi, Bwana yu pamoja nawe." Maria aliposikia maneno hayo, alifadhaika sana, akawaza, "Maneno haya yana maana gani?" Malaika akamwambia, "Usiogope Maria, kwa maana Mungu amekujalia neema. Ni hivi, utapata mimba, utamzaa mtoto wa kiume, na utampa jina Yesu. Yeye atakuwa mkuu na ataitwa mwana wa Mungu Mkuu. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi babu yake. Kwa hiyo atautawala ukoo wa Yakobo milele, na utawala wake hautakuwa na mwisho." Maria akamjibu, "Yatawezekanaje hayo, hali mimi ni bikira?" Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakushukia, na uwezo wake Mungu mkuu utakujia kama kivuli. Kwa sababu hiyo, mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu na mwana wa Mungu. Ujue pia kwamba hata Elisabeti jamaa yako naye amepata mimba ingawa ni mzee, na sasa ni mwezi wa sita kwake yeye, ambaye watu walimfahamu kuwa tasa. Kwa maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Maria akasema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema. Kisha yule malaika akaenda zake. Siku kadhaa baadaye, Maria alifunga safari akaenda kwa haraka hadi mji mmoja ulioko katika milima ya Yuda. Huko aliingia katika nyumba ya Zakaria akamsalimu Elisabeti. Mara tu Elisabeti aliposikia sauti ya Maria, kitoto kichanga tumboni mwake Elisabeti kikaruka kwa furaha. Naye Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akasema kwa sauti kubwa, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na yeye utakayemzaa amebarikiwa. Mimi ni nani hata mama wa Bwana wangu afike kwangu? Na kuambia, mara tu niliposikia sauti yako, kitoto kichanga tumboni mwangu kiliruka kwa furaha. Heri yako wewe uliyesadiki kwamba yatatimia yale Bwana aliyokuambia. Naye Maria akasema, moyo wangu wamtukuza Bwana. Roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu Mwokozi wangu. Kwa kuwa amemwangalia kwa huruma mtumishi wake mnyenyekevu. Hivyo tangu sasa watu wote wataniita mwenye heri. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenifanyia makuu, jina lake ni takatifu. Huruma yake kwa watu wanaomcha hudumu kizazi hata kizazi. Amefanya mambo makuu kwa mkono wake. Amewatawanya wenye kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewashusha wenye vyeo kutoka viti vyao vya enzi, akawakweza wanyenyekevu. Wenye njaa amewashibisha mema, matajiri amewaacha waende mikono mitupu. Amempokea Israeli mtumishi wake, akikumbuka huruma yake, kama alivyowaahidia wazee wetu Abrahamu na wazao wake hata milele. Maria alikaa na Elisabeti kwa muda upatao miezi mitatu, halafu akarudi nyumbani kwake. Wakati wa kujifungua kwake Elisabeti ulifika, akajifungua mtoto wa kiume. Jirani na watu wa jamaa yake walipopata habari kwamba Bwana amemuonea huruma kubwa, wakafurahi pamoja naye. Halafu siku ya nane walifika kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la baba yake Zakaria. Lakini mama yake akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohane. Wakamjibu, mbona hakuna yeyote katika ukoo wake mwenye jina hilo? Basi wakamwashiria baba yake wapate kujua alitaka mtoto wake apewe jina gani. Naye akaomba kibao cha kuandikia, akaandika hivi, Yohane ndilo jina lake. Wote wakastaajabu. Papo hapo midomo na ulimi wake Zakaria vikafunguliwa, akawa anaongea akimsifu Mungu. Hofu ikawaingia jirani wote, na habari hizo zikaenea kila mahali katika milima ya Yudea. Wote waliosikia mambo hayo waliyatafakari mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa mtu wa namna gani? Maana hakika nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye. Zakaria baba yake mtoto akajazwa Roho Mtakatifu, akasema ujumbe wa Mungu. Asifiwe Bwana Mungu wa Israeli, kwani amekuja kuwasaidia na kuwakomboa watu wake. Ametupatia mwokozi shujaa, mzao wa Daudi mtumishi wake. Aliahidi hapo kale kwa njia ya manabii wake watakatifu kwamba atatuokoa kutoka maadui zetu na kutoka mikono ya wote wanaotuchukia. Alisema atawahurumia wazee wetu na kukumbuka agano lake takatifu. Kiapo alichompa Abrahamu baba yetu ni kwamba atatujalia sisi tukombolewe kutoka adui zetu, tupate kumtumikia bila hofu, kwa unyofu na uadilifu mbele yake siku zote za maisha yetu. Nawe mwanangu, utaitwa nabii wa Mungu mkuu. Utamtangulia Bwana kumtayarishia njia yake, kuwatangazia watu kwamba wataokolewa na kuondolewa dhambi zao. Mungu wetu ni mpole na mwenye huruma. Atasababisha pambazuko angavu la ukombozi litujie kutoka juu na kuangazia wote wanaokaa katika giza kuu la kifo. Aongoze hatua zetu katika njia ya amani. Mtoto akakua, akapata nguvu rohoni, alikaa jangwani mpaka alipojionyesha rasmi kwa watu wa Israeli. Luka sura ya pili. Siku zile tangazo rasmi lilitolewa na Kaisari Augusto kuwataka watu wote chini ya utawala wake wajiandikishe. Kujiandikisha huku kulikuwa mara ya kwanza wakati Kirenio alipokuwa mkuu wa mkoa wa Siria. Basi wote waliohusika walikwenda kujiandikisha, kila mtu kwenye mji wake. Yosefu pia alifanya safari kutoka mji wa Nazareti katika Galilaya. Kwa kuwa alikuwa wa jamaa na ukoo wa Daudi, alikwenda mjini Bethlehemu katika mkoa wa Yuda alikozaliwa mfalme Daudi. Alikwenda kujiandikisha pamoja na mchumba wake Maria ambaye alikuwa mjamzito. Walipokuwa huko, siku yake ya kujifungua ikawadia. Akajifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume, akamfunika kwa vitambaa, akamlaza mahali pa kulishia wanyama kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Katika sehemu hizo walikuwako wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote. Wakaogopa sana. Malaika akawaambia, "Msiogope. Nimewaleteeni habari njema ya furaha kuu kwa watu wote. Kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi kwa ajili yenu, ndiye Kristo Bwana. Na hiki kitakuwa kitambulisho kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amefunikwa vitambaa, amelala mahali pa kulishia wanyama." Mara kundi kubwa la jeshi la mbinguni likajiunga na huyo malaika, wakamsifu Mungu wakisema, "Utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu waliopendezwa nao." Baada ya hao malaika kuondoka na kurudi mbinguni, wachungaji wakaambiana, "Twendeni moja kwa moja mpaka Bethlehemu tukalione tukio hili Bwana alilotujulisha." Basi wakaenda mbio, wakamkuta Maria na Yosefu na yule mtoto mchanga amelazwa mahali pa kulishia wanyama. Hao wachungaji walipomuona mtoto huyo, wakawajulisha wote habari waliokuwa wamesikia juu yake. Wote waliosikia hayo walishangaa juu ya habari walizoambiwa na wachungaji. Lakini Maria aliyaweka na kuyatafakari mambo hayo yote moyoni mwake. Wale wachungaji walirudi makwao, huku wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa yote waliokuwa wamesikia na kuona. Yote yalikuwa kama walivyokuwa wameambiwa. Siku nane baadaye, wakati wa kumtahiri mtoto ulifika. Wakampa jina Yesu, jina ambalo alikuwa amepewa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Siku zilipotimia za Yosefu na Maria kutakaswa kama walivyotakiwa na sheria ya Mose, wazazi hao walimchukua mtoto wakaenda naye Yerusalemu ili wamweke mbele ya Bwana. Katika sheria ya Bwana imeandikwa, kila mzaliwa wa kwanza wa kiume atawekwa wakfu kwa Bwana. Pia walikwenda ili kutambika hua wawili au makinda mawili ya njiwa, kama ilivyotakiwa katika sheria ya Bwana. Wakati huo huko Yerusalemu kulikuwa na mtu mmoja mwema na mcha Mungu aitwaye Simeoni. Yeye alikuwa akitazamia kwa hamu ukombozi wa Israeli. Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Roho Mtakatifu alikuwa amemhakikishia kwamba hata kufa kabla ya kumuona Masiha wa Bwana. Basi akiongozwa na Roho Mtakatifu, Simeoni aliingia hekaluni, na wazazi wa Yesu walipomleta hekaluni mtoto wao ili wamfanyie kama ilivyotakiwa na sheria, Simeoni alimpokea mtoto Yesu mikononi mwake, huku akimtukuza Mungu akisema, "Sasa Bwana, umetimiza ahadi yako, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Maana kwa macho yangu nimeuona wokovu utokao kwako, ambao umeutayarisha mbele ya watu wote, mwanga utakaowaangazia watu wa mataifa na utukufu kwa watu wako Israeli." Baba yake Yesu na mama yake walikuwa wakiistaajabia maneno aliyosema Simeoni juu ya mtoto. Simeoni akawabariki, akamwambia Maria mama yake, "Mtoto huyu atakuwa sababu ya kupotea na kuokoka kwa watu wengi katika Israeli. Naye atakuwa ishara itakayopingwa na watu, na hivyo mawazo ya watu wengi yataonekana wazi. Nawe mwenyewe uchungu ulio kama upanga mkali utauchoma moyo wako." Palikuwa na nabii mmoja mwanamke mzee sana, jina lake Ana binti Fanueli, wa kabila la Asheri. Alikuwa ameishi na mumewe kwa miaka 7 tangu alipoolewa. Halafu alibaki mjane hadi wakati huo, akiwa mzee wa miaka 84. Wakati huo wote alikaa hekaluni akifunga na kusali usiku na mchana. Saa hiyo hiyo alijitokeza mbele, akamshukuru Mungu na akaeleza habari za huyo mtoto kwa watu wote waliokuwa wanatazamia ukombozi wa Yerusalemu. Hao wazazi walipokwisha fanya yote yaliyoamriwa na sheria ya Bwana, walirudi makwao Nazareti mkoani Galilaya. Mtoto akakua, akazidi kupata nguvu, akajaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa pamoja naye. Wazazi wake walikuwa na desturi ya kwenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Mtoto alipokuwa na umri wa miaka 12, wote walikwenda kwenye sikukuu hiyo kadiri ya desturi. Baada ya sikukuu, walianza safari ya kurudi makwao. Lakini Yesu alibaki Yerusalemu bila wazazi wake kuwa na habari. Walidhania alikuwa pamoja na kundi la wasafiri. Wakaenda mwendo wa kutwa, halafu wakaanza kumtafuta miongoni mwa jamaa na marafiki. Kwa kuwa hawakumuona, walirudi Yerusalemu wakimtafuta. Siku ya 3 walimkuta hekaluni kati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Wote waliosikia maneno yake walistaajabia akili yake na majibu yake ya hekima. Wazazi wake walipomuona walishangaa. Maria mama yake akamuuliza, "Mwanangu, kwa nini umetutendea hivyo? Baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa huzuni." Yeye akawajibu, "Kwa nini mlinitafuta? Hamkujua kwamba inanipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu?" Lakini wazazi wake hawakuelewa maana ya maneno aliyowaambia. Basi akarudi pamoja nao hadi Nazareti, akawa anawatii. Mama yake akaweka mambo hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akaendelea kukua katika hekima na kimo, akazidi kupendwa na Mungu na watu. Luka sura ya 3. Ilikuwa ni mwaka wa 15 wa utawala wa Kaisari Tiberio. Pontio Pilato alikuwa anatawala mkoa wa Yudea. Herode alikuwa mkuu wa mkoa wa Galilaya. Na ndugu yake Filipo alikuwa mkuu wa mikoa ya Iturea na Trokoniti. Lusania alikuwa mkuu wa mkoa wa Abilene, na Anasi na Kayafa walikuwa makuhani wakuu. Wakati huo ndipo neno la Mungu lilipomjia Yohane mwana wa Zakaria kule jangwani. Basi Yohane akaenda katika sehemu zote zilizopakana na mto Yordani, akawa anahubiri kwamba ni lazima watu watubu na kubatizwa ili Mungu awaondolee dhambi. Ndivyo ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya, "Sauti ya mtu imesikika jangwani, mtayarishieni Bwana njia yake, nyoosheni vijia vyake. Kila bonde nalifukiwe, kila kilima na mlima visawazishwe, palipopindika panyooshwe, njia mbaya zifanywe kuwa nzuri, na kila mtu ataona ukombozi utokao kwa Mungu." Basi Yohane akawa anawaambia watu wengi waliofika ili awabatize, "Enyi kizazi cha nyoka, ni nani aliyewadokezea kwamba mngeweza kuiepuka ghadhabu inayokuja? Basi onyesheni kwa matendo kwamba mmetubu. Msianze sasa kusema, sisi ni watoto wa Abrahamu. Nawaambieni hakika, Mungu anaweza kuyageuza mawe haya yawe watoto wa Abrahamu. Lakini hivi sasa shoka limewekwa tayari kukata mizizi ya miti. Kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Umati wa watu ukamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu, aliye na nguo mbili amgawie yule asiye na nguo, aliye na chakula afanye vivyo hivyo. Nao watoza ushuru wakaja pia ili wabatizwe. Wakamuuliza, Mwalimu, tufanye nini? Naye akawaambia, msitoze ushuru zaidi ya kima kilichowekwa. Na askari wakamuuliza, sisi nasi tufanye nini? Naye akawajibu, msichukue vitu vya mtu yeyote kwa nguvu, wala kumshtaki yeyote uongo. Toshekeni na mishahara yenu. Wote walikuwa wanatazamia kitu fulani. Basi wakaanza kujiuliza mioyoni mwao kuhusu Yohane. Yawezekana labda yeye akawa ndiye Masiha? Hapo Yohane akawaambia wote, mimi nawabatiza kwa maji, lakini atakuja mwenye uwezo zaidi kuliko mimi, ambaye sisitahili hata kumfungulia kamba za viatu vyake. Yeye atawabatizeni kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye ni kama mtu anayeshika mikononi mwake chombo cha kutwangia nafaka, aipure nafaka yake, akusanye ngano katika ghala, na makapi ayachome kwa moto usiozimika. Hivyo, pamoja na mawaidha mengine mengi, Yohane aliwahimiza watu akiwahubiria habari njema. Lakini Yohane alimgombeza Herode mkuu wa mkoa, kwa sababu alikuwa amemchukua Herodia mke wa ndugu yake na kumfanya mke wake, na pia kwa ajili ya mabaya yote aliyokuwa amefanya. Kisha Herode akazidisha ubaya wake kwa kumtia Yohane gerezani. Watu wale wote walipokuwa wamekwisha batizwa, Yesu naye alibatizwa. Na alipokuwa akisali, mbingu zilifunguka na Roho Mtakatifu akamshukia akiwa na umbo kama la njiwa. Sauti ikasikika kutoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpenzi, nimependezwa nawe. Yesu alipoanza kazi yake hadharani alikuwa na umri upatao miaka 30, na watu walidhani kuwa yeye ni mtoto wa Yosefu, mwana wa Heli. Heli alikuwa mwana wa Mathani, aliyekuwa mwana wa Lawi, mwana wa Melki, mwana wa Yanai, mwana wa Yosefu, aliyekuwa mwana wa Matathia, mwana wa Amosi, mwana wa Nahumu, mwana wa Hesli, mwana wa Nagai, aliyekuwa mwana wa Maathi, mwana wa Matathia, mwana wa Shemeni, mwana wa Yoseki, mwana wa Yuda, aliyekuwa mwana wa Yohanani, mwana wa Resa, mwana wa Zerubabeli, mwana wa Shealtieli, mwana wa Neri, mwana wa Melki, mwana wa Adi, mwana wa Kosamu, aliyekuwa mwana wa Elmodamu, mwana wa Eri, aliyekuwa mwana wa Yoshua, mwana wa Eliezeri, mwana wa Yorimu, mwana wa Mathati, mwana wa Lawi, aliyekuwa mwana wa Simeoni, mwana wa Yuda, mwana wa Yosefu, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliakimu, aliyekuwa mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matatha, mwana wa Nathani, mwana wa Daudi, aliyekuwa mwana wa Yese, mwana wa Obedi, mwana wa Boazi, mwana wa Shela, mwana wa Nashoni, aliyekuwa mwana wa Aminadabu, mwana wa Admini, mwana wa Arni, mwana wa Hesroni, mwana wa Faresi, mwana wa Yuda, aliyekuwa mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Abrahamu, mwana wa Tera, mwana wa Nahori, aliyekuwa mwana wa Serugi, mwana wa Reu, mwana wa Pelegi, mwana wa Eberi, mwana wa Shela, aliyekuwa mwana wa Kainani, mwana wa Arfoksadi, mwana wa Shemu, mwana wa Noa, mwana wa Lameki, aliyekuwa mwana wa Methushela, mwana wa Henoki, mwana wa Yaredi, mwana wa Mahalaleli, mwana wa Kainani, aliyekuwa mwana wa Enosi, mwana wa Seti, mwana wa Adamu, aliyekuwa wa Mungu. Luka sura ya 4. Yesu alitoka katika mto Yordani akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akaongozwa na Roho kwenda jangwani. Huko alijaribiwa na Ibilisi kwa muda wa siku 40. Wakati huo wote hakula chochote, na baada ya siku hizo akasikia njaa. Ndipo Ibilisi akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru jiwe hili iliwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Kisha Ibilisi akamchukua hadi mahali pa juu, akamuonyesha kwa mara moja tawala zote za ulimwengu. Huyo Shetani akamwambia, nitakupa uwezo juu ya tawala zote hizi na fahari zake, kwa maana nimepewa hivi vyote. Nikitaka kumpa mtu, ninaweza. Hivi vyote vitakuwa mali yako wewe, kama ukiniabudu. Yesu akamjibu, imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako na utamtumikia yeye peke yake. Ibilisi akamchukua mpaka Yerusalemu kwenye mnara wa hekalu, akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini kutoka hapa, kwa maana imeandikwa, atawaamuru malaika wake wakulinde, na tena watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa kwenye jiwe. Lakini Yesu akamjibu, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ibilisi alipokwisha mjaribu kwa kila njia, akamwacha kwa muda. Hapo Yesu alirudi Galilaya akiwa amejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, na habari zake zikaenea katika sehemu zote za jirani. Naye akawa anawafundisha watu katika masunagogi yao, akasifiwa na wote. Basi Yesu alikwenda Nazareti, mahali alipolelewa. Na siku ya Sabato aliingia katika sunagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome maandiko matakatifu kwa sauti. Akapokea kitabu cha nabii Isaya, akakifungua na kupata mahali palipoandikwa hivi: Roho wa Bwana yu pamoja nami, kwani ameniteua rasmi niwaletee maskini habari njema. Amenituma niwatangazie wafungwa kwamba watapata uhuru, vipofu watapata kuona tena. Amenituma niwakomboe wanaoonewa, na niutangaze mwaka ambao Bwana atawaokoa watu wake. Baada ya kusoma, akafunga kile kitabu, akampa mtumishi, kisha akaketi, watu wote wakamkodolea macho. Naye akaanza kuwaambia, sehemu hii ya maandiko matakatifu, kama mlivyosikia ikisomwa, imetimia. Wote wakavutiwa sana naye, wakastajabia maneno mazuri aliyosema. Wakanena, je, huyu si mwana wa Yosefu? Naye akawaambia, bila shaka mtaniambia msemo huu, mganga jiponye mwenyewe. Na pia mtasema, yote tuliyosikia umeyafanya kule Kafaranaumu, yafanye hapa pia katika kijiji chako. Akaendelea kusema, hakika nawaambieni, nabii hatambuliwi katika kijiji chake. Lakini sikilizeni, kweli kulikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli nyakati za Eliya. Wakati huo mvua iliacha kunyesha kwa muda wa miaka 3.5. Kukawa na njaa kubwa katika nchi yote. Hata hivyo, Eliya hakutumwa kwa mjane yeyote yule, ila kwa mwanamke mmoja mjane wa Sarepta, Sidoni. Tena katika nchi ya Israeli nyakati za Elisha kulikuwa na wenye ukoma wengi. Hata hivyo, hakuna yeyote aliyetakaswa ila tu Naamani, mwenyeji wa Siria. Wote waliokuwa katika lile sunagogi waliposikia hayo walikasirika sana. Wakasimama wakamtoa nje ya mji wao uliokuwa umejengwa juu ya kilima, wakampeleka mpaka kwenye ukingo wa kilima hicho ili wamtupe chini. Lakini Yesu akapita katikati yao, akaenda zake. Kisha Yesu akashuka mpaka Kafarnaumu katika mkoa wa Galilaya. Akawa anawafundisha watu siku ya Sabato. Wakastaajabia uwezo aliokuwa nao katika kufundisha. Na katika lile sunagogi, kulikuwa na mtu aliyekuwa amepagawa na pepo mchafu. Akapiga ukelele wa kuziba masikio, "We Yesu wa Nazareti, kwa nini unatuingilia? Je, umekuja kutuangamiza? Ninakufahamu wewe ni nani. Wewe ni mjumbe mtakatifu wa Mungu." Lakini Yesu akamkemea huyo pepo akisema, "Nyamaza, mtoke mtu huyu." Basi huyo pepo, baada ya kumwangusha yule mtu chini, akamtoka bila kumdhuru kwa namna yoyote. Watu wote wakashangaa, wakawa wanaambiana, "Hili ni jambo la ajabu, maana kwa uwezo na nguvu anawaamuru pepo wachafu kutoka, nao wanatoka." Habari zake zikaenea mahali pote katika mkoa ule. Yesu alitoka katika ile sunagogi, akaenda nyumbani kwa Simoni. Mama mmoja, mkwewe Simoni, alikuwa na homa kali, wakamuomba amponye. Yesu akaja akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, nayo ikamwacha. Yule mama akainuka mara, akawatumikia. Jua lilipokuwa linatua, wote waliokuwa na wagonjwa wao mbalimbali waliwaleta kwake, naye akaweka mikono yake juu ya kila mmoja wao, akawaponya wote. Pepo waliwatoka watu wengi, wakapiga kelele wakisema, "Wewe ni mwana wa Mungu." Lakini Yesu akawakemea na hakuwaruhusu kusema, maana walifahamu kwamba yeye ni Masiha. Kesho yake asubuhi, Yesu aliondoka akaenda mahali pa faragha. Watu wakawa wanamtafuta. Hao watu walipofika mahali alipokuwa, wakajaribu kumzuia ili asiondoke kwao. Lakini yeye akawaambia, "Ninapaswa kuhubiri habari njema ya utawala wa Mungu katika miji mingine pia, maana nilitumwa kwa ajili ya hiyo." Akawa anahubiri katika masunagogi ya Yudea. Luka sura ya 5. Siku moja Yesu alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti, na watu wengi walikuwa wamemzunguka wakisongana, wanasikiliza neno la Mungu. Akaona mashua mbili ukingoni mwa ziwa. Wavuvi wenyewe walikuwa wametoka wanaosha nyavu zao. Baada ya Yesu kuingia katika mashua moja iliyokuwa ya Simoni, alimtaka Simoni aisogeze majini mbali kidogo na ukingo wa ziwa. Akaketi akafundisha umati wa watu akiwa ndani ya mashua. Alipomaliza kufundisha, akamwambia Simoni, "Endesha mashua mpaka kilindini, mkatupe nyavu zenu mpate kuvua samaki." Simoni akamjibu, "Mheshimiwa, tumejitahidi kuvua samaki usiku kucha bila kupata kitu. Lakini kwa kuwa umesema, nitatupa nyavu." Baada ya kufanya hivyo, wakavua samaki wengi, hata nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawaita wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia. Wakaja, wakazijaza samaki mashua zote mbili, hata karibu zingezama. Simoni Petro alipoona hayo, akapiga magoti mbele ya Yesu akisema, "Ondoka kwangu, ee Bwana, kwani mimi ni mwenye dhambi." Simoni pamoja na wenzake wote walishangaa kwa sababu ya kupata samaki wengi vile. Hali kadhalika Yakobo na Yohane, wana wa Zebedayo, waliokuwa wavuvi wenzake Simoni. Yesu akamwambia Simoni, "Usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu." Basi baada ya kuzileta zile mashua ukingoni mwa ziwa, wakaacha yote wakamfuata. Ikawa Yesu alipokuwa katika mmojawapo wa miji ya huko, mtu mmoja mwenye ukoma mwili mzima akamuona. Basi mtu huyo akaanguka kifudifudi akamuomba Yesu, "Mheshimiwa, ukitaka waweza kunitakasa." Yesu akanyoosha mkono wake akamgusa na kusema, "Nataka, takasika." Mara ule ukoma ukamwacha huyo mtu. Naye Yesu akamwamuru, usimwambie mtu yeyote, bali nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako, kama inavyotakiwa na sheria ya Mose. Iwe uthibitisho kwao kwamba umepona. Lakini habari juu ya Yesu zilizidi kuenea kila mahali. Watu makundi mengi wakakusanyika ili kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Yeye lakini alikwenda zake mahali pasipo na watu, akawa anasali huko. Siku moja Yesu alikuwa akifundisha. Wafarisayo na walimu wa sheria kutoka katika kila kijiji cha Galilaya, Yudea na Yerusalemu walikuwa wameketi hapo. Nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponyea wagonjwa. Mara watu wakaja wamemchukua mtu mmoja aliyepooza maungo, amelala kitandani. Wakajaribu kumwingiza ndani wamweke mbele ya Yesu, lakini kwa sababu ya wingi wa watu hawakupata njia ya kuingilia ndani. Basi wakapanda juu ya paa, wakaondoa vigae, wakamshusha huyo aliyepooza pamoja na kitanda chake, wakamweka mbele ya Yesu. Yesu alipoona jinsi walivyokuwa na imani kubwa, akamwambia huyo mtu, "Rafiki, umesamehewa dhambi zako." Walimu wa sheria na Wafarisayo wakaanza kujiuliza, "Ni mtu gani huyu anayemkufuru Mungu kwa maneno yake? Hakuna mtu awezaye kuondoa dhambi ila Mungu peke yake." Yesu alitambua mawazo yao, akawauliza, "Mnawaza nini mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi, kusema umesamehewa dhambi au kusema simama utembee? Basi nataka mjue kwamba Mwana wa Mtu anao uwezo wa kuondoa dhambi duniani." Hapo akamwambia huyo mtu aliyepooza, "Simama, chukua kitanda chako uende nyumbani." Mara huyo mtu aliyepooza akasimama mbele yao wote, akachukua kitanda chake, akaenda nyumbani huku akimtukuza Mungu. Wote wakashangaa na kushikwa na hofu, wakamtukuza Mungu wakisema, "Tumeona maajabu leo." Baada ya hayo, Yesu akatoka nje, akamwona mtoza ushuru mmoja aitwaye Lawi ameketi ofisini. Yesu akamwambia, "Nifuate." Naye akaacha yote akamfuata. Lawi akamwandalia Yesu karamu kubwa nyumbani mwake. Na kundi kubwa la watoza ushuru na watu wengine walikuwa wameketi pamoja nao. Wafarisayo na walimu wa sheria wakawanungunikia wafuasi wake wakisema, "Kwa nini mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu akawajibu, "Wenye afya hawamhitaji daktari, lakini wanaomhitaji ni wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema bali wenye dhambi ili wapate kutubu." Watu wengine wakamwambia, "Wafuasi wa Yohane Mbatizaji hufunga mara nyingi na husali, nao wafuasi wa Wafarisayo hufanya hivyo hivyo, lakini wafuasi wako hula na kunywa." Yesu akawajibu, "Je, mnaweza kuwataka wale walioalikwa harusini wafunge hali bwana harusi yuko bado pamoja nao? Lakini wakati utafika ambapo bwana harusi ataondolewa kati yao, na wakati huo ndipo watakapofunga." Yesu akawaambia mfano huu, "Watu hawakati kiraka kutoka katika vazi jipya na kukitia katika vazi kuukuu. Kama wakifanya hivyo, watakuwa wamelikata hilo vazi jipya, na pia hicho kiraka hakitachukuana na hilo vazi kuukuu. Wala watu hawaweki divai mpya katika viriba vikuukuu, kwani hiyo divai mpya itavipasua hivyo viriba, divai itamwagika na hivyo viriba vitaharibika. Divai mpya hutiwa katika viriba vipya, na hakuna mtu anayetamani kunywa divai mpya baada ya kunywa divai ya zamani, kwani husema kwamba ile ya zamani ni nzuri zaidi." Luka sura ya sita. Siku moja ya Sabato, Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano, na wanafunzi wake wakaanza kukwanyua masuke ya ngano. Wakaondoa punje zake kwa mikono wakala. Baadhi ya Wafarisayo wakawauliza, "Mbona mnafanya jambo ambalo si halali siku ya Sabato?" Yesu akawajibu, "Je, hamjasoma jinsi alivyofanya Daudi pamoja na wenzake wakati walipokuwa na njaa? Aliingia ndani ya nyumba ya Mungu, akachukua ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu, akala na kuwapa wenzake. Kisheria, ni makuhani tu peke yao ndiyo waliokuwa wameruhusiwa kula mikate hiyo. Hivyo akawaambia, Mwana wa mtu ni Bwana wa Sabato." Siku nyingine ya Sabato, Yesu aliingia katika sunagogi, akafundisha. Mle ndani mlikuwa na mtu ambaye mkono wake wa kuume ulikuwa umepooza. Walimu wa sheria na Wafarisayo walitaka kupata kisingizio cha kumshtaki Yesu, na hivyo wakawa wanaongojea waone kama angemponya mtu siku ya Sabato. Lakini Yesu aliyajua mawazo yao. Akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, "Inuka, simama katikati." Yule mtu akaenda kusimama katikati. Kisha Yesu akawaambia, "Nawaulizeni, je, ni halali siku ya Sabato kutenda jambo jema au kutenda jambo baya? Kuokoa maisha au kuyaangamiza?" Baada ya kuwatazama wote waliokuwa pale, akamwambia yule mtu, "Nyosha mkono wako." Naye akafanya hivyo, na mkono wake ukawa mzima tena. Lakini wao wakakasirika sana, wakajadiliana jinsi ya kumtendea Yesu vibaya. Siku moja Yesu alikwenda mlimani kusali. Akakesha huko usiku kucha akisali. Kesho yake aliwaita kwake wanafunzi wake, na miongoni mwao akawachagua watu 12 ambao aliwapa jina mitume: Simoni, ambaye Yesu alimpa jina Petro, na Andrea ndugu yake, Yakobo na Yohane, Filipo na Bartolomayo, Matayo na Toma, Yakobo wa Alfayo, na Simoni aliyeitwa Zelote, Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskarioti, ambaye baadaye alikuwa mhaini. Baada ya kushuka mlimani pamoja nao, Yesu alisimama mahali palipokuwa tambarare. Hapo kulikuwa na kundi kubwa la wanafunzi wake na umati wa watu waliotoka pande zote za Yudea na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni. Wote walifika kumsikiliza Yesu na kuponywa magonjwa yao. Aliwaponya pia wote waliokuwa wanasumbuliwa na pepo wachafu. Watu wote walitaka kumgusa, kwa maana nguvu ilikuwa inatoka ndani yake na kuwaponya wote. Yesu akawageukia wanafunzi wake, akasema, "Heri ninyi mlio maskini, maana utawala wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mnaosikia njaa sasa, maana baadaye mtashiba. Heri ninyi mnaolia sasa, maana baadaye mtacheka kwa furaha. Heri yenu ninyi iwapo watu wanawachukia, wanawapiga marufuku, wanawatukana na kuwaharibieni jina lenu kwa ajili ya Mwana wa Mtu. Wakati haya yatakapotokea, furahini na chezeni, maana hakika tuzo lenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana wazee wao waliwatendea manabii vivyo hivyo. Lakini wale wenu ninyi mlio matajiri, maana mmekwisha pokea kitulizo chenu. Wale wenu ninyi mnaoshiba sasa, maana baadaye mtasikia njaa. Wale wenu ninyi mnaocheka kwa furaha sasa, maana baadaye mtaomboleza. Ole wenu ninyi iwapo watu wote wanawasifu, maana wazee wao waliwafanyia manabii wa uongo vivyo hivyo. Lakini nawaambieni ninyi mnaonisikiliza, wapendeni maadui zenu, watendeni mema wale wanaowachukieni, waombeeni baraka wale wenye kuwalaani, na waombeeni wale wanaowatendeeni vibaya. Mtu akikupiga shavuni, mgeuzie pia shavu la pili. Mtu akikuchukulia koti lako, mwachie pia shati lako. Yeyote anayekuomba kitu, mpe. Na mtu akikunyang'anya mali yako, usimtake akurudishie. Watendeeni wengine kama mnavyotaka wao wawatendeeni ninyi. Na ikiwa mnawapenda wale tu wanaowapenda ninyi, je, mtapata tuzo gani? Hakuna. Kwa maana hata wenye dhambi huwapenda wale wanaowapenda wao. Tena kama mkiwatendea mema wale tu wanaowatendeeni ninyi mema, mtapata tuzo gani? Hata wenye dhambi hufanya hayo. Na kama mnawakopesha wale tu ambao mnatumaini kwamba watawalipeni, je, mtapata tuzo gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi wenzao ili kurudishiwa kima kile kile. Sivyo, ila wapendeni maadui wenu na watendeeni mema. Kopesheni bila kutazamia kurudishiwa, na tuzo lenu litakuwa kubwa, na mtakuwa watoto wa Mungu Mkuu. Kwa maana yeye ni mwema kwa wasio na shukrani na kwa wabaya. Mwe na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msiwahukumu wengine, nanyi hamtahukumiwa. Msilaumu wengine, nanyi hamtalaumiwa. Wasameheni wengine, nanyi mtasamehewa. Wapeni wengine wanavyohitaji, nanyi mtapewa. Naam, mtapokea mikononi mwenu kipimo kilichojaa, kikashindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Kwa maana kipimo kile kile mnachotumia kwa wengine ndicho atakachotumia Mungu kwenu pia. Akawaambia mfano huu: je, kipofu anaweza kumuongoza kipofu mwenzake? La, wote wataanguka shimoni. Mwanafunzi hamshindi mwalimu wake, lakini kila mwanafunzi akisha hitimu huwa kama mwalimu wake. Unawezaje kukiona kibanzi kilicho katika jicho la mwenzio, usione boriti iliyo katika jicho lako wewe mwenyewe? Au wawezaje kumwambia mwenzako, ndugu, ngoja ni kuondoe kibanzi kilicho katika jicho lako, na huku huioni boriti iliyoko katika jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, toa kwanza boriti iliyoko katika jicho lako, na hivyo utaona sawa sawa kiasi cha kuweza kuondoa kibanzi kilicho katika jicho la ndugu yako. Mti mzuri hauzai matunda mabaya, wala mti mbaya hauzai matunda mazuri. Watu huutambua mti kutokana na matunda yake. Ni wazi kwamba watu hawachumi tini kutoka miti ya michongoma, wala hawachumi matunda ya mizabibu kutoka mbigili. Mtu mwema hutoa yaliyo mema kutoka katika hazina bora iliyomo moyoni mwake, na mtu mbaya hutoa yaliyo mabaya kutoka katika hazina mbaya iliyo moyoni mwake. Kwa maana mtu huongea kutokana na yale yaliyojaa moyoni mwake. Mbona mwaniita Bwana, Bwana, na huku hamtimizi yale niyasemayo? Nitawapeni mfano unaofaa kuonyesha alivyo yeyote yule anayekuja kwangu akasikia maneno yangu na kuyatimiza. Huyo anafanana na mtu ajengaye nyumba, ambaye amechimba chini na kuweka msingi wake juu ya mwamba. Kukatokea mafuriko ya mto, mkondo wa maji ukaipiga nyumba ile, lakini haukuweza kuitikisa, kwa sababu ilikuwa imejengwa imara. Lakini yeyote anayesikia maneno yangu lakini asifanye chochote, huyo anafanana na mtu aliyejenga nyumba juu ya udongo bila msingi. Mafuriko ya mto yakatokea, mkondo wa maji ukaipiga nyumba ile, ikaanguka na kuharibika kabisa. Luka sura ya 7. Baada ya kusema yale aliyotaka watu wasikie, Yesu alikwenda Kafarnaumu. Huko kulikuwa na jemadari mmoja Mroma, ambaye alikuwa na mtumishi wake aliyempenda sana. Huyu mtumishi alikuwa mgonjwa karibu kufa. Yule jemadari aliposikia habari za Yesu, aliwatuma wazee fulani wa Wayahudi waende kumwomba aje amponye mtumishi wake. Walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakasema, huyu anastahili afanyiwe jambo hilo, kwa maana yeye mwenyewe anawapenda watu wetu na kusema kweli. Ndiye aliyetujengea lile sunagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Alipokuwa karibu kufika nyumbani kwa yule jemadari Mroma, yule jemadari akawatuma marafiki zake wamwambie Yesu, Bwana, usijisumbue zaidi, maana mimi sistahili uingie nyumbani mwangu. Ndiyo maana sikujiona na stahili hata kuja kwako. Amuru tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi pia ni mtu niliye chini ya mamlaka ya wakubwa, na ninao askari chini yangu. Namwambia mmoja, nenda, naye huenda. Namwambia mwingine, njoo, naye huja. Na nikimwambia mtumishi wangu, fanya hiki, hufanya. Yesu aliposikia hayo, alishangaa, akamsifu yule jemadari. Halafu akauelekea ule umati wa watu uliokuwa unamfuata, akasema, sijaona imani kubwa namna hii hata katika Israeli. Wale watu walipowasili nyumbani, walimkuta yule mtumishi hajambo kabisa. Baadaye kidogo, Yesu alikwenda katika mji mmoja uitwao Nain, na wafuasi wake na kundi kubwa la watu walioandamana naye. Basi alipokuwa anakaribia mlango mkuu wa kuingilia mjini, walitokea watu waliokuwa wamechukua maiti ya kijana mmoja, mtoto wa pekee wa mama mjane. Watu wengi wa mji ule walikuwa pamoja na huyo mama. Bwana alipomuona mama huyo, akamuonea huruma, akamwambia, usilie. Kisha akaenda akaligusa lile jeneza, na wale waliokuwa wamelichukua wakasimama. Halafu akasema, kijana, na kuamuru amka. Yule aliyekufa akaketi, akaanza kuongea. Na Yesu akamkabidhi kwa mama yake. Watu wote walishikwa na hofu, wakawa wanamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kati yetu. Mungu amekuja kuwakomboa watu wake. Habari hizo zikaenea kote katika Uyahudi na katika nchi za jirani. Wanafunzi wa Yohane walimpa habari Yohane juu ya mambo hayo yote. Naye Yohane, baada ya kuwaita wawili kati ya wanafunzi wake, aliwatuma kwa Bwana wamuulize, wewe ndiye yule atakayekuja, au tumngojee mtu mwingine? Wale wanafunzi wawili walipofika kwa Yesu wakamwambia, Yohane Mbatizaji ametutuma kwako tukuulize, ati wewe ndiye yule atakayekuja, au tumngoje mtu mwingine? Wakati huo huo Yesu alikuwa anawaponya watu wengi waliokuwa wanateseka kwa magonjwa na waliokuwa na pepo wabaya, na kuwawezesha vipofu wengi kuona tena. Basi Yesu akawajibu, nendeni mkamwambie Yohane yale mliojionea na kuyasikia. Vipofu wanaona tena, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia tena, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Heri yake mtu yule ambaye hana mashaka nami. Hapo wajumbe wa Yohane walipokwisha enda zao, Yesu alianza kuyaambia makundi ya watu juu ya Yohane, mlikwenda kule jangwani, hivi mlitaka kuona kitu gani? Mlitaka kuona unyasi unaotikiswa na upepo? Basi mlikwenda kuona nini? Mlikwenda kumuona mtu aliyejivalia mavazi maridadi? Hata wanaovaa mavazi maridadi na kuishi maisha ya anasa hukaa katika majumba ya wafalme. Basi niambieni, mlikwenda kuona nini? Mlikwenda kumuona nabii? Naam, hakika ni zaidi ya nabii. Huyu Yohane ndiye anayesemwa katika maandiko matakatifu, hapa ni mtumishi wangu, asema Bwana, ninamtuma akutangulie, akutayarishie njia. Yesu akamaliza kwa kusema, nawaambieni, kati ya watoto wote wa binadamu hakuna aliye mkubwa zaidi kuliko Yohane Mbatizaji. Hata hivyo, yule aliye mdogo kabisa katika utawala wa Mungu ni mkubwa zaidi kuliko yeye. Waliposikia hayo, watu wote na watoza ushuru waliusifu wema wa Mungu. Hao ndio wale waliokuwa wameupokea ubatizo wa Yohane. Lakini Wafarisayo na walimu wa sheria walikataa mpango wa Mungu uliowahusu wao na kukataa kubatizwa na Yohane. Yesu akaendelea kusema, basi nitawafananisha watu wa kizazi hiki na kitu gani? Ni watu wa namna gani? Ni kama vijana waliokuwa wamekaa sokoni na kuambiana kikundi kimoja na kingine, tumewapigieni ngoma lakini hamkucheza, tumeomboleza lakini hamkulia. Kwa maana Yohane alikuja, yeye alifunga, hakunywa divai, nanyi mkasema amepagawa na pepo. Akaja mwana wa mtu, yeye anakula na kunywa, mkasema mwangalieni huyu mlafi na mlevi, rafiki ya watoza ushuru na wenye dhambi. Hata hivyo, hekima ya Mungu imethibitishwa kuwa ni njema na watu wote wale wanaoikubali. Mfarisayo mmoja alimwalika Yesu kwa chakula nyumbani mwake. Akaingia nyumbani kwa huyo Mfarisayo, akakaa kula chakula. Basi kulikuwa na mama mmoja katika mji ule aliyekuwa anaishi maisha mabaya. Alipopata habari kwamba Yesu yuko nyumbani mwa huyo Mfarisayo, alichukua chupa ya alabasta yenye marashi. Akaja akasimama karibu na Yesu akilia, na machozi yake yakamdondokea Yesu miguuni. Huyo mwanamke akaipangusa miguu ya Yesu kwa nywele zake, kisha akaibusu na kuipaka yale marashi. Yule Mfarisayo aliyemwalika Yesu alipoona hayo, akawaza moyoni mwake, kama mtu huyu angekuwa kweli nabii, angejua huyu mwanamke ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akamwambia huyo Mfarisayo, Simoni, ninacho kitu cha kukuambia. Naye Simoni akamwambia, ndiyo mwalimu, sema. Yesu akasema, watu wawili walikuwa wamemkopa mtu mmoja fedha. Mmoja alikuwa amekopa shilingi 500 na mwingine shilingi 50. Waliposhindwa kulipa madeni yao, huyo mtu aliwasamehe wote wawili. Sasa ni yupi kati ya hao wawili atampenda huyo bwana zaidi? Simoni akamjibu, ni dhahiri kwamba yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi atampenda yule bwana zaidi. Yesu akamwambia, sawa. Halafu akamgeukia yule mwanamke na kumwambia Simoni, unamwona huyu mwanamke, sivyo? Basi mimi nilipoingia hapa nyumbani pako hukunipa maji ya kuoshea miguu yangu, lakini mwanamke huyu ameniosha miguu yangu kwa machozi yake na kunipangusa kwa nywele zake. Wewe hukunisalimia kwa kunibusu, lakini huyu mama tangu nilipoingia hapa amekuwa akiibusu miguu yangu. Wewe hukuonyesha ukarimu wako kwa kunipaka mafuta kichwani, lakini huyu mwanamke amefanya hivyo kwa kuipaka mafuta miguu yangu. Kwa hiyo nasema hivi, upendo mkubwa alioonyesha wathibitisha kwamba ingawa alikuwa na dhambi nyingi amesamehewa. Yeyote anayesamehewa kidogo hupenda kidogo. Basi Yesu akamwambia yule mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Na hapo wale waliokuwa pamoja naye mezani wakaulizana, ni mtu wa namna gani huyu awezaye kumuondolea mtu dhambi? Naye Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, nenda kwa amani. Luka sura ya 8. Baada ya hayo, Yesu alipitia katika miji na vijiji akitangaza habari njema ya utawala wa Mungu. Wale 12 waliandamana naye. Pia wanawake kadhaa ambao Yesu alikuwa amewatoa pepo wabaya na kuwaponya magonjwa waliandamana naye. Hao ndio akina Maria aitwaye Magdalene, ambaye alitolewa pepo wabaya 7, Yohana mke wa Kuza, mfanya kazi mkuu wa Herode, Susana na wengine kadhaa. Hao wanawake walikuwa wakiwatumikia kwa mali yao wenyewe. Kundi kubwa la watu lilikuwa linakusanyika, na watu walikuwa wanamjia Yesu kutoka kila mji. Naye akawaambia mfano huu, mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa anapanda zile mbegu, nyingine zilianguka njiani na wapita njia wakazikanyaga na ndege wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe, na baada ya kuota zikanyauka kwa kukosa maji. Nyingine zilianguka kati ya miti ya miiba. Ile miti ya miiba ilipoota ikazisonga. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikaota na kuzaa 100%. Baada ya kusema hayo, akapaza sauti akasema, sikieni basi kama mna masikio. Wanafunzi wake wakamuuliza Yesu maana ya mfano huo. Naye akajibu, ninyi mmejaliwa kujua siri za utawala wa Mungu, lakini hao wengine sivyo. Ila hao huambiwa kwa mifano, ili wakitazama wasiweze kuona, na wakisikia wasifahamu. Basi maana ya mfano huu ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Zile zilizoanguka njiani zinaonyesha watu wale wanaosikia lile neno, halafu ibilisi akaja na kuliondoa mioyoni mwao, wasije wakaamini na hivyo wakaokoka. Zile zilizoanguka penye mawe zinaonyesha watu wale ambao wanaposikia juu ya lile neno hulipokea kwa furaha. Hata hivyo, kama zile mbegu, watu hao hawana mizizi, maana husadiki kwa kitambo tu, na wanapojaribiwa hukata tamaa. Zile zilizoanguka kwenye miti ya miiba ni mfano wa watu wale wanaosikia lile neno, lakini muda si muda wanapokwenda zao husongwa na wasiwasi, mali na anasa za maisha, na hawazai matunda yakakomaa. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wale wanaolisikia lile neno, wakalizingatia kwa moyo mwema na wautii. Hao huvumilia mpaka wakazaa matunda. Watu hawawashi taa na kuifunika kwa debe au kuiweka mvunguni, lakini huiweka juu ya kinara ili watu wanapoingia ndani wapate kuona mwanga. Chochote kilichofichwa kitafichuliwa, na siri yoyote itagunduliwa na kujulikana hadharani. Kwa hiyo jihadharini jinsi mnavyosikia, maana aliye na kitu ataongezewa, lakini yule asiye na kitu, hata kile anachodhani kuwa anacho kitachukuliwa. Hapo mama na ndugu zake Yesu wakamjia, lakini hawakuweza kumkaribia kwa sababu ya umati wa watu. Yesu akapewa habari kwamba mama na ndugu zake walikuwa nje wanataka kumuona. Lakini Yesu akawaambia watu wote, mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaolisikia neno la Mungu na kulishika. Siku moja Yesu alipanda mashua pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, tuvuke ziwa twende mpaka ng'ambo. Basi wakaanza safari. Walipokuwa wanasafiri kwa mashua, Yesu alishikwa na usingizi akalala. Dhoruba kali ikaanza kuvuma, maji yakaanza kuingia ndani ya mashua. Wakawa katika hatari. Wale wanafunzi wakamwendea Yesu, wakamwamsha wakisema, Bwana, Bwana, tunaangamia. Yesu akaamka, akavikemea dhoruba na mawimbi, navyo vikatulia, kukawa shwari. Kisha akawaambia, iko wapi imani yenu? Lakini wao walishangaa na kuogopa, huku wakiambiana, huyu ni nani basi, hata anaamuru dhoruba na mawimbi, navyo vinamtii? Wakaendelea na safari, wakafika pwani ya nchi ya Wageraseno inayokabiliana na Galilaya, ng'ambo ya ziwa. Alipokuwa anashuka pwani, mtu mmoja aliyekuwa amepagawa na pepo alimjia kutoka mjini. Mtu huyo kwa muda mrefu hakuwa anavaa nguo, wala hakuwa anaishi nyumbani, bali makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele na kujitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kubwa, we Yesu mwana wa Mungu mkuu, unashauri gani nasi? Ninakusihi usinitese. Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikwisha mwambia huyo pepo mchafu amtoke yule mtu. Huyo pepo mchafu alikuwa anamvamia mtu huyo mara nyingi, na ingawa watu walimweka ndani na kumfunga kwa minyororo na pingu, lakini kila mara alivivunja hivyo vifungo, akakimbizwa na huyo pepo mchafu hadi jangwani. Basi Yesu akamuuliza, jina lako nani? Yeye akajibu, jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi walikuwa wamempagaa mtu huyo. Hao pepo wakamwomba asiwaamuru wamtoke na kupotelea mbali kwenye shimo lisilo na mwisho. Kulikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakichungwa pale kwenye mteremko wa kilima. Basi hao pepo wakamsihi awaruhusu wawaingie, naye Yesu akawapa ruhusa. Hivyo hao pepo wakamtoka yule mtu, wakawaingia wale nguruwe, nao wakaporomoka kwenye ule mteremko mkali, wakatumbukia ziwani, wakazama majini. Wale wachungaji walipoona yote yaliyotokea, walikimbia, wakaenda kuwapa watu habari mjini na mashambani. Watu wakaja kuona yaliyotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona na yule mtu aliyetokwa na pepo ameketi karibu na Yesu, amevaa nguo, ana akili zake. Wakaogopa. Wale watu walioshuhudia tukio hilo waliwaeleza hao jinsi yule mtu alivyoponywa. Wakazi wa nchi ya Geraseno walishikwa na hofu kubwa. Kwa hiyo wakamuomba Yesu aondoke, aende zake. Hivyo Yesu alipanda tena mashua, akaondoka. Yule mtu aliyetokwa na wale pepo akamsihi aende pamoja naye. Lakini Yesu hakumruhusu, bali akamwambia, "Rudi nyumbani, ukaeleze yote Mungu aliyokutendea." Basi yule mtu akaenda akitangaza kila mahali katika mji ule mambo yote Yesu aliyomfanyia. Yesu aliporudi upande mwingine wa ziwa, kundi la watu lilimkaribisha, kwa maana wote walikuwa wanamngojea. Hapo akaja mtu mmoja aitwaye Yairo, ofisa wa sunagogi. Alijitupa chini mbele ya miguu ya Yesu, akamwomba aende nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake wa pekee mwenye umri wa miaka 12 alikuwa karibu kufa. Yesu alipokuwa anakwenda, watu wakawa wanamsonga kila upande. Kulikuwa na mwanamke mmoja kati ya lile kundi la watu ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote kwa waganga, hakuna hata mmoja aliyefaulu kumponya. Huyo mwanamke alimfuata Yesu nyuma, akagusa pindo la vazi lake. Papo hapo akaponywa ugonjwa wake wa kutokwa damu. Yesu akasema, "Ni nani aliyenigusa?" Wote wakasema kwamba hakukuwa na mtu aliyemgusa. Naye Petro akasema, "Mwalimu, umati wa watu unakuzunguka na kukusonga." Lakini Yesu akasema, "Kuna mtu aliyenigusa, maana nimehisi nguvu imenitoka." Yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kujificha, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa mbele ya Yesu. Hapo akaeleza mbele ya wote kisa cha kumgusa Yesu na jinsi alivyoponyeshwa mara moja. Yesu akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani." Alipokuwa bado anaongea, Yairo akaletewa habari kutoka nyumbani, "Binti yako amekwisha kufa. Ya nini kumsumbua mwalimu zaidi?" Yesu aliposikia hayo, akamwambia Yairo, "Usiogope, amini tu, naye atapona." Alipofika nyumbani, hakumruhusu yeyote kuingia ndani pamoja naye, isipokuwa Petro, Yohane, Yakobo na wazazi wa huyo msichana. Watu wote walikuwa wakilia na kuomboleza kwa ajili yake. Lakini Yesu akawaambia, "Msilie, kwa maana mtoto hajafa, amelala tu." Nao wakamcheka kwa sababu walijua kwamba alikuwa amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono akasema, "Amka mtoto." Roho yake ikamrudia, akaamka mara. Yesu akaamuru wampe chakula. Wazazi wake walishangaa, lakini Yesu akawaamuru wasimwambie mtu yeyote hayo yaliyotendeka. Luka sura ya 9. Yesu aliwaita pamoja wale 12, akawapa uwezo juu ya pepo wote na uwezo wa kuponya wagonjwa. Halafu akawatuma waende kuhubiri utawala wa Mungu na kuponya wagonjwa. Akawaambia, "Mnapokwenda, msichukue chochote, wala fimbo, wala mkoba, wala chakula, wala fedha, wala hata koti la ziada. Nyumba yoyote mtakayoingia na kukaribishwa, kaeni humo mpaka mtakapoondoka katika kijiji hicho. Watu wakikataa kuwakaribisheni, tokeni katika mji huo, na mnapotoka, yakung'uteni mavumbi yatakayokuwa miguuni mwenu, kama onyo kwao." Basi wakaanza safari, wakapitia vijijini, wakihubiri habari njema, na kuponya wagonjwa kila mahali. Sasa mtawala Herode alipata habari juu ya mambo yote yaliyokuwa yanatendeka. Akawa na wasiwasi kwa vile wengine walikuwa wakisema, "Yohane amefufuka kutoka wafu." Wengine walisema kwamba Elia ametokea. Na wengine walisema kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amerudi duniani. Lakini Herode akasema, "Huyo Yohane nilimkata kichwa. Sasa ni nani huyu ninayesikia habari zake?" Akawa na hamu ya kumuona. Wale mitume waliporudi, walimweleza juu ya yote waliyoyafanya. Yesu akawachukua, wakaenda peke yao mpaka mjini Bethsaida. Lakini wale watu walipojua alikokwenda, walimfuata. Yesu akawakaribisha, akawazungumzia juu ya utawala wa Mungu, akawaponya wale waliohitaji kuponywa. Jua lilipokuwa linaanza kutua, wale 12 walimwendea wakamwambia, waage watu ili waende kwenye vijiji na mashamba ya karibu, wakajipatie chakula na mahali pa kulala, kwa maana hapa tulipo ni nyikani. Lakini Yesu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamjibu, hatuna chochote ila mikate 5 na samaki 2. Labda twende wenyewe tukawanunulie chakula watu hawa wote. Walikuweko pale wanaume wapatao 5,000. Basi Yesu akawaambia wanafunzi wake, waambieni watu wakae katika makundi ya watu 50-50. Wanafunzi wakafanya walivyoambiwa, wakawaketisha wote. Kisha Yesu akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akamshukuru Mungu, akavimega, akawapa wanafunzi wake wawagawie watu. Wakala wote, wakashiba, wakakusanya makombo ya chakula, wakajaza vikapu 12. Siku moja Yesu alikuwa anasali peke yake, na wanafunzi wake walikuwa karibu. Basi akawauliza, watu wananisema mimi kuwa ni nani? Nao wakamjibu, wengine wanasema kuwa wewe ni Elia, na wengine wanasema kuwa wewe ni mmoja wa manabii wa kale ambaye amefufuka. Hapo akawauliza, na ninyi je, mwasema mimi ni nani? Petro akajibu, wewe ndiwe Masiha wa Mungu. Halafu Yesu akawaamuru wasimwambie mtu yeyote habari hiyo. Akaendelea kusema, ni lazima mwana wa mtu apate mateso mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na walimu wa sheria. Atauawa, lakini siku ya 3 atafufuka. Kisha akawaambia watu wote, kama mtu yeyote anataka kuwa mfuasi wangu, ni lazima ajikane nafsi yake, auchukue msalaba wake kila siku, anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza. Lakini atakayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Je, kuna faida gani mtu kuupata utajiri wote wa dunia kwa kujipoteza au kujiangamiza yeye mwenyewe? Mtu akinionea aibu mimi na mafundisho yangu, wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu, atamuonea aibu mtu huyo. Nawaambieni kweli, kuna wengine hapa ambao hawatakufa kabla ya kuuona utawala wa Mungu. Yapata siku 8 baada ya kusema hayo, Yesu aliwachukua Petro, Yohane na Yakobo, akaenda nao mlimani kusali. Alipokuwa akisali, sura yake ilibadilika, na mavazi yake yakawa meupe yenye kung'aa sana. Na watu wawili wakaonekana wakizungumza naye, nao ni Mose na Eliya, ambao walitokea wakiwa wenye utukufu, wakazungumza naye juu ya kifo chake ambacho kingekamilishwa huko Yerusalemu. Petro na wenzake walikuwa wamelemewa na usingizi mzito. Hata hivyo waliamka, wakauona utukufu wake. Wakawaona na wale watu wawili waliokuwa wamesimama pamoja naye. Basi hao watu wawili walipokuwa wanaondoka, Petro alimwambia Yesu, Bwana, ni vizuri kwamba tupo hapa. Basi tujenge vibanda 3, kimoja chako, kimoja cha Mose na kimoja cha Eliya. Kwa kweli hakujua anasema nini. Petro alipokuwa akisema hayo, mara wingu likatokea na kuwafunika. Na wingu hilo lilipowajia, wale wanafunzi waliogopa sana. Sauti ikasikika kutoka katika hilo wingu, huyu ndiye mwanangu niliyemchagua, msikilizeni. Baada ya hiyo sauti kusikika, Yesu alionekana akiwa peke yake. Wanafunzi walikaa kimya juu ya tukio hilo, na wakati ule hawakumwambia mtu yeyote mambo hayo waliyoyaona. Kesho yake walipokuwa wanashuka kutoka kule mlimani, kundi kubwa la watu likakutana na Yesu. Hapo mtu mmoja katika lile kundi akapaza sauti akasema, Mwalimu, ninakusihi umwangalie mwanangu, mwanangu wa pekee. Pepo huwa anamshambulia, na mara humfanya apige kelele, humtia kifafa, na povu likamtoka kinywani. Huendelea kumtesa sana, asimwache upesi. Niliwaomba wanafunzi wako wamfukuze, lakini hawakuweza. Yesu akasema, enyi kizazi kisicho na imani, kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwavumilia mpaka lini? Kisha akamwambia huyo mtu, mlete mtoto wako hapa. Wakati huyo mtoto alipokuwa anamjia Yesu, yule pepo akamwangusha chini na kumtia kifafa. Lakini Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamponya mtoto na kumkabidhi kwa baba yake. Watu wote wakashangaa juu ya uwezo mkuu wa Mungu. Wale watu walipokuwa bado wanashangaa juu ya mambo yote aliyofanya, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, tegeni masikio yenu, muyasikie mambo haya. Mwana wa mtu anakwenda kutiwa mikononi mwa watu. Lakini wao hawakuelewa maana ya msemo huo. Jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao ili wasilitambue. Nao wakaogopa kumuuliza juu ya msemo huo. Kukatokea majadiliano kati ya wale wanafunzi kuhusu nani kati yao aliyekuwa mkubwa zaidi kuliko wote. Yesu aliyajua mawazo yaliyokuwa mioyoni mwao. Hivyo akamchukua mtoto mdogo, akamweka karibu naye, akawaambia, mtu yeyote anayempokea mtoto huyu mdogo kwa jina langu, ananipokea mimi. Na yeyote anayenipokea mimi, anampokea yule aliyenituma. Maana yule aliye mdogo kuliko wote kati yenu, ndiye aliye mkubwa kuliko wote. Yohane akadakia na kusema, Bwana, tumemwona mtu mmoja akitoa pepo kwa kulitumia jina lako. Nasi tukajaribu kumkataza kwa kuwa yeye si mmoja wetu. Lakini Yesu akamwambia, msimkataze, kwani asiyepingana nanyi yuko upande wenu. Wakati ulipokaribia ambapo Yesu angeichukuliwa juu mbinguni, akakata shauri kwenda Yerusalemu. Basi akawatuma wajumbe wamtangulie, nao wakaenda wakaingia kijiji kimoja cha Wasamaria ili wamtayarishie mahali. Lakini wenyeji wa hapo hawakutaka kumpokea kwa sababu alikuwa anaelekea Yerusalemu. Basi wanafunzi wake akina Yohane na Yakobo walipoona hayo wakasema, Bwana, wataka tuamuru moto ushuke kutoka mbinguni uwaunguze? Lakini yeye akawageukia akawakemea, wakatoka wakaenda kijiji kingine. Walipokuwa wakisafiri njiani, mtu mmoja akamwambia Yesu, nitakufuata kokote utakakokwenda. Yesu akasema, mbweha wana mapango na ndege wana viota, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kupumzikia. Kisha akamwambia mtu mwingine, nifuate. Lakini huyo akasema, Bwana, niruhusu kwanza niende kumzika baba yangu. Yesu akamwambia, waache wafu wazike wafu wao, bali wewe nenda ukatangaze utawala wa Mungu. Na mtu mwingine akamwambia, nitakufuata, lakini uniruhusu kwanza nikawaage wale walio nyumbani kwangu. Yesu akamwambia, yeyote anayeshika jembe tayari kulima na huku anaangalia nyuma hafai kwa utawala wa Mungu. Luka sura ya 10. Baada ya hayo, Bwana aliwachagua wengine 72, akawatuma wawili wawili wamtangulie katika kila kijiji na mahali ambapo yeye mwenyewe alitaka kwenda. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini wavunaji ni wachache. Kwa hiyo mwombeni mwenye shamba atume wavunaji shambani mwake. Sasa nendeni, fahamuni kwamba ninawatuma ninyi kama kondoo wanaokwenda kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wa fedha, wala mkoba, wala viatu. Msipoteze muda katika kumsalimia yeyote njiani. Mkiingia katika nyumba yoyote, kwanza wasalimuni hivi, amani iwe kwa nyumba hii. Kama akiwako mwenye kupenda amani, itakaa naye, la sivyo itawarudieni. Kaeni katika nyumba hiyo mkila na kunywa wanavyowapeni, maana mfanyakazi anastahili mshahara wake. msiende mara nyumba hii, mara nyumba ile. Kama mkifika mji fulani na watu wakiwakaribisha, kuleni wanavyowapeni. Ponyeni wagonjwa walioko huko, waambieni watu, utawala wa Mungu umekaribia kwenu. Lakini mkiingia katika mji wowote, wasipowakaribisheni, tokeni. Nanyi mpitapo katika barabara zao semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyoshikamana na miguu yetu tunayakung'uta liwe onyo kwenu. Hata hivyo jueni kwamba utawala wa Mungu umekaribia. Hakika nawaambieni, siku ile mji huo utapata adhabu kubwa zaidi kuliko ile ya watu wa Sodoma. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. Maana kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika kule Tiro na Sidoni, watu wake wangalikwisha vaa mavazi ya gunia kitambo na kukaa katika majivu kuonyesha kwamba wametubu. Hata hivyo, siku ya hukumu ninyi mtapata adhabu kubwa zaidi kuliko ile ya watu wa Tiro na Sidoni. Na wewe Kafarnaumu, unataka kujikweza mpaka mbinguni? La, utaporomoshwa mpaka kuzimu. Halafu akasema, anayewasikiliza ninyi ananisikiliza mimi, na anayekataa kuwapokea ninyi anakataa kunipokea mimi. Yeyote anayekataa kunipokea anakataa kumpokea yule aliyenituma. Baadaye wale sabini na wawili walirudi wamejaa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wametutii tulipolitaja jina lako. Yeye akawaambia, nilimuona shetani ni jinsi alivyokuwa anaporomoka kama umeme kutoka mbinguni. Naam, nimewapeni uwezo wa kukanyaga nyoka na nge, na uwezo juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakachowadhuru. Hata hivyo, msifurahi kwa sababu pepo wamewatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile Yesu akajazwa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru ee Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umewaficha wenye hekima na elimu mambo haya ukawafumbulia wadogo. Naam Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Kisha akasema, Baba yangu ameweka yote mikononi mwangu. Hakuna ajuaye mwana ni nani ila Baba, wala ajuaye Baba ni nani ila Mwana, na yeyote yule ambaye Mwana anataka kumfunulia hayo. Halafu akawaelekea wafuasi wake akawaambia, heri wanaoona yale mnayoyaona. Hakika manabii na wafalme walitamani kuona yale mnayoyaona wasiyaone, na kusikia yale mnayoyasikia wasiyasikie. Baadaye mwalimu mmoja wa sheria alisimama akamuuliza kwa kumtega, Mwalimu, nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Yesu akamuuliza, imeandikwa nini katika sheria? Wasomaje humo? Akamjibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote. Na mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Yesu akamwambia, sawa, fanya hivyo, nawe utaishi. Lakini yeye akitaka kujihakikishia kuwa mwema, akamuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akamjibu, mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani, alivamiwa na majambazi ambao walimnyang'anya mali yake na kumpiga, wakamwacha amelala pale nusu mfu. Kwa bahati, kuhani mmoja akawa anashuka barabara ile ile, akamuona, akapita. Hali kadhalika na Mlawi mmoja alipofika mahali pale na kumuona, akapita. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa anasafiri alifika pale yule mtu alipokuwa, na alipomwona tu akamuonea huruma. Akamwendea, akamtibu majeraha yake kwa kumtia mafuta na divai. Halafu akampandisha juu ya punda wake, akampeleka katika nyumba moja ya wageni, akamuuguza. Kesho yake akatoa fedha dinari mbili, akampa yule mwenye nyumba, akamwambia, muuguze huyu mtu, chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Kisha Yesu akauliza, kati ya hao watatu waliohusika, ni yupi aliyehakikisha kuwa jirani yake yule aliyevamiwa na wezi? Yule mwalimu wa sheria akamjibu, ni yule aliyemuonea huruma. Yesu akamwambia, nawe nenda ukafanye vivyo hivyo. Walipokuwa katika safari, waliingia katika kijiji kimoja. Hapo mwanamke mmoja aitwaye Martha akamkaribisha. Martha alikuwa na dada yake aitwaye Maria. Huyu aliketi karibu na Yesu akisikiliza mafundisho yake. Lakini Martha alikuwa anashughulika na mambo mengine ya kufanya. Basi akamwendea Yesu akamwambia, Bwana, hivi hujali hata kidogo kwamba dada yangu ameniacha nitumikie peke yangu? Mwambie basi anisaidie. Lakini Bwana akamjibu, Martha we, unahangaika na kusumbuka kwa ajili ya vitu vingi. Kitu kimoja tu ni cha lazima. Maria amechagua kitu bora zaidi ambacho hakuna mtu atakayekiondoa kwake. Luka sura ya 11. Siku moja Yesu alikuwa mahali fulani akisali. Alipomaliza kusali, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tunakuomba utufundishe kusali kama Yohane Mbatizaji alivyowafundisha wafuasi wake. Yesu akawaambia, mnaposali semeni, Baba, jina lako litukuzwe, utawala wako ufike, utupe daima chakula chetu cha kila siku, utusamehe dhambi zetu, maana sisi tunawasamehe wote waliotukosea, na usitutie katika majaribu. Kisha akawaambia, tuseme mmoja wenu ana rafiki yake, akaenda kwake usiku wa manane, akamwambia, rafiki, tafadhali niazime mikate mitatu, kwa kuwa rafiki yangu amepitia kwangu akiwa safarini, nami sina cha kumpa. Naye akiwa ndani angemjibu, usinisumbue, nimekwisha funga mlango, mimi na watoto wangu tumelala, siwezi kuamka nikupe. Itakuwaje? Hakika hata amka ampe, kwa sababu yeye ni rafiki yake. Lakini kwa sababu ya huyo mtu kuendelea kuombaomba, ataamka ampe chochote anachohitaji. Kwa hiyo ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, pigeni hodi nanyi mtakaribishwa. Yeyote aombaye hupewa, atafutaye hupata, na apigaye hodi hukaribishwa. Mtoto akimwomba baba yake samaki, je, baba humpa nyoka badala ya samaki? Na kama akimwomba yai, je, atampa nge? Ninyi ingawa ni waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri. Basi Baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi, atawapa Roho Mtakatifu wale wanaomuomba. Siku moja Yesu alikuwa anamfukuza pepo aliyemfanya mtu mmoja kuwa bubu. Basi huyo pepo akamtoka, yule mtu akaweza kuongea, hata umati wa watu ukashangaa. Lakini baadhi ya watu hao wakasema, anafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine wakimjaribu wakamtaka afanye ishara kuonyesha kama alikuwa na idhini kutoka mbinguni. Lakini yeye akiwa anayajua mawazo yao akawaambia, utawala wowote uliogawanyika makundi makundi yanayopingana hauwezi kudumu. Kadhalika jamaa nazo huangamia moja baada ya nyingine. Kama shetani anajipinga mwenyewe, utawala wake utasimamaje? Mnasemaje basi kwamba ninawafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli? Kama ninafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli, watoto wenu huwafukuza kwa uwezo wa nani? Kwa sababu hiyo, wao ndio watakaowahukumu ninyi. Lakini ikiwa ninawafukuza pepo kwa uwezo wa Mungu, basi jueni kwamba utawala wa Mungu umekwisha fika kwenu. Wakati mtu mwenye nguvu akiwa na silaha anapolinda jumba lake, mali zake zote ziko salama. Lakini akija mtu mwingine mwenye nguvu zaidi akamshambulia na kumshinda, huyo huziteka silaha zake alizotegemea na kugawanya mateka. Yeyote asiyejiunga nami anapingana nami, na yeyote asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu akifukuzwa kutoka kwa mtu, huzurura zurura jangwani, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipopata, hujisemea, nitarudi kwenye makao yangu nilikotoka. Anaporudi, huikuta ile nyumba imefagiwa na kupambwa. Basi, huenda na kuwachukua pepo wengine saba wabaya zaidi kuliko yeye. Wote huenda na kumwingia yule mtu. Hivyo basi, hali ya huyo mtu sasa huwa mbaya zaidi kuliko pale mwanzo. Alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katika lile kundi la watu akasema kwa sauti kubwa, "Hongera kwa mwanamke aliyekuzaa na kukunyonyesha." Yesu akamjibu, "Barabara, lakini heri yake zaidi yule anayelisikia neno la Mungu na kulishika." Umati wa watu ulipozidi kukusanyika karibu yake, Yesu akawaambia wale watu, "Kizazi cha siku hizi ni kizazi kiovu. Watu wanataka ishara, lakini hawatapewa ishara yoyote isipokuwa ile ya Yona. Jinsi Yona alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninewi, ndivyo pia mwana wa mtu atakavyokuwa ishara kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini atatokea wakati kizazi hiki kitakapohukumiwa, naye atashuhudia kwamba kina hatia. Yeye alisafiri kutoka mbali, akaja kusikiliza maneno ya hekima ya Solomoni. Kumbe, hapa pana mkuu zaidi kuliko Solomoni. Watu wa Ninewi watatokea wakati kizazi hiki kitakapohukumiwa, na watashuhudia kwamba kizazi hiki kina hatia. Hao watu wa Ninewi walitubu kwa sababu ya mahubiri ya Yona, na kumbe hapa pana mkuu zaidi kuliko Yona. Hakuna mtu anayewasha taa na kuifunika kwa pishi, bali huiweka juu ya kinara ili watu wanaoingia ndani wapate kuona mwanga. Jicho lako ni kama taa ya mwili wako. Likiwa zima, mwili wako wote utakuwa katika mwanga. Jicho lako likiwa bovu, na mwili wako pia utakuwa katika giza. Basi, kama mwili wako wote una mwanga, bila kuwa na sehemu yoyote yenye giza, mwili huo utang'aa kikamilifu kama vile taa inapokuangazia kwa mwanga wake. Yesu alipomaliza kusema, Mfarisayo mmoja alimwalika kwa chakula nyumbani kwake, naye akaenda akaketi kula chakula. Huyo Mfarisayo alistaajabu kuona kwamba alikula chakula bila kunawa. Bwana akamwambia, "Ninyi Wafarisayo huosha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani mwenu mmejaa udhalimu na uovu. Wapumbavu ninyi! Je, aliyetengeneza nje si ndiye aliyetengeneza ndani pia? Toeni kwa masikini vile vitu vilivyomo ndani, na vingine vyote vitakuwa halali kwenu. Lakini ole wenu Wafarisayo, kwa sababu mnatoza watu zaka hata juu ya majani ya kukolezea chakula, mchicha na majani mengine, na huku hamjali juu ya haki na upendo kwa Mungu. Mambo haya iliwapasa mwe meyazingatia bila kuyasahau yale mengine. Ole wenu ninyi Wafarisayo, kwa sababu mnapenda kuketi mbele mahali pa heshima katika masunagogi na kusalimiwa kwa heshima hadharani. Ole wenu, kwa sababu mko kama makaburi yaliyofichika, watu hutembea juu yake bila kufahamu." Mmoja wa walimu wa sheria akamwambia, "Mwalimu, msemo wako unatukashifu na sisi pia." Yesu akamjibu, "Na ninyi walimu wa sheria, ole wenu, kwa sababu mnawatwika watu mizigo isiyochukulika, huku ninyi wenyewe hamnyooshi hata kidole kuwasaidia mizigo hiyo. Ole wenu, kwa kuwa mnajenga makaburi ya manabii, wale ambao wazee wenu waliwaua. Kwa hiyo, mnashuhudia na kukubaliana na matendo ya wazee wenu, maana wao waliwaua hao manabii, na ninyi mnajenga makaburi yao. Kwa hiyo, hekima ya Mungu inasema hivi, nitawapelekea manabii na mitume, lakini watawaua baadhi yao na kuwatesa wengine. Matokeo yake ni kwamba kizazi hiki kitaadhibiwa kwa sababu ya damu ya manabii wote iliyomwagika tangu mwanzo wa ulimwengu. Tangu kuuawa kwake Abeli mpaka kifo cha Zakaria, ambaye walimuua kati ya madhabahu na mahali patakatifu. Naam, hakika kizazi hiki kitaadhibiwa